Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 9. Першае, што літаў зрабіў, вярнуўшыся з Варшавы, адразу з машыны пайшоў зірнуць, як рухаюцца справы з бункерам. Адліжны сыры снег прыліпаў да падэшваў, пакуль яго не было, бункер амаль давялі да ладу. Яшчэ рабочы ў чырвонай камізэльцы рабіў стачкай рэйсы да плота і назад, прыбіраў, вывозіў будаўнічы друз. Яшчэ каля ўвахода ляжала куча застылай вапны, вядро на баку і рыдлёўка са зламаным дзяржаком. Яшчэ рупіўся з кельмай тынкоўшчык пры вушаку, падмазваў, падшкрэбаваў, але металічныя дзверы былі ўжо гатовыя, бясшумна адчыняліся. Усярэдзіне прасторна, светла ад люмінесцэнтных лямпаў і чыста. Ірма, у накінутай на плечы цёплай хусце, сустракала яго на ганку. Так цярплівыя латышскія рыбачкі ў шторм чакаюць на беразе мужоў з мора. Яна зірнула на яго і спалохалася. Што здарылася? Літаў моўчкі прайшоў у гасцёўню, не здымаючы паліто, стомлена апусціўся ў крэсла. Жонка следам, таксама чамусьці забыўшы скінуць хусту з плячэй. «Як дзеці?» – спытаў Літаў. «Быў Шнейдар», – сказаў, што здаровыя. Доктар Шнейдар з даўно абеларушаных немцаў за гэты час амаль што зрабіўся іх сямейным доктарам. Ён прыходзіў ледзь не кожны дзень, ці то з яго лёгкай рукі, ці таму, што дзецям падышоў клімат, але заўсёды хваравітыя дзяўчынкі нарэшце пачалі папраўляцца. Гэта была ці не галоўная прычына, чаму Літаў не хацеў з'язджаць адсюль. «Ты на сябе не падобны. Што здарылася? Мы зноў пераязджаем?» «Не», – паспрабаваў усміхнуцца Літаў, але нават шчылінка між зубоў не адкрылася. «Якраз наадварот. Я ведаю ўсе твае перапады настрою. Чым ты заклапочаны?» «Ну, слухай, я хачу стварыць прыватнае выдавецтва, ці фонд, як атрымаецца, з грантамі, ганарарамі, прэміямі, каб падтрымаць беларускую культуру, гісторыю, літаратуру, незалежную кінематаграфію. Толькі не моладзь, яе ёсць каму падтрымліваць, а сталых у гадах творцаў такім цяжэй за ўсё. Яны паўзабытыя, у іх няма навізны імён, публіка ўжо мала чаго ад іх чакае, але мне здаецца, менавіта такія людзі інтэлектуальны падмурак нацыі. Як табе?» «Цудоўна», — яна адвярнулася да вакна. «Толькі гэта няпраўда. Я ўсё адно не адстану, пакуль не скажаш». «Ну добра, ёсць чалавек, якога я не люблю, нават баюся. Ён узяўся мяне апекаваць і хоча рабіць гэта да канца жыцця. Ён так моцна трымае мяне ў абдымках, што рэбры трашчаць. Кантралюе ва ўсім мяне. Я залежу ад яго, я не ведаю волі, скаваны па руках і нагах, нічога не магу вырашыць сам». «Не разумею, як ён цябе трымае?» «Грашыма, я гэтаму чалавеку многім, дый можна сказаць, усім абавязаны. І ён карыстаецца гэтым. На маё імя ў банку ляжыць сума, але разумееш, так атрымалася, такая схема, так хітра складзена дамова, што я абмежаваны ў дзеяннях. Без яго ведама не магу ўзяць адтуль ні капейкі. Ён выдае мне крошкамі, цыркае дозамі ў залежнасці ад настрою». «Ну і няхай, дозы не такія і мізэрныя, нам якая розніца?» «А такая, што ён, калі не хлусіць, вядома, можа эміграваць, нават папрасіць палітычнага прытулку, і калі ён гэта зробіць, усё замарозіцца, усе актывы і пасівы, і ўжо не толькі я, а і ён не будзе мець у банк доступу. і мы станем жабракамі. І што, ніяк не расплытаць? Ніяк. Я ўжо зламаў галаву, думаючы так і сяк, прыкідваючы, як гэты вузел разблытаць ці рассекчы адным махам. Зрэшты, ёсць адзін варыянт, але настолькі малаверагодны, фантастычны, што я пра гэта і думаць не хачу. Я магу табе дапамагчы? Можаш, калі дасі слова не задаваць лішніх пытанняў. Пасля таго Літаў змяніўся, у яго пачаліся перапады настрою, знаёмыя Ірме яшчэ з Латвіі, якія і тады, і цяпер палохалі яе. Гэтыя рэзкія пераходы ад маўчання да балбатлівасці, ад лагоды да раздражнення. То ён з апушчанымі плячамі падоўгу стаяў каля акна, барабаніў пальцамі па падаконніку і пасвістваў, паціраў гладкі лоб, глядзеў некуды ў далячынь ці ўнутр самога сябе, а калі падыходзіла жонка, пазіраў на яе і не заўважаў. Потым, спахапіўшыся, уздрыгваў, нібы злоўлены знянацку, апускаў вочы і задаваў недарэчныя пытанні, напрыклад, «Сёння ў нас якое?» Пытаў і сам адказваў, «З раніцы 19-е было». Або «Цяпер у нас студзень», або «Цікава, колькі кіламетраў ад Кішынёва да Тэрэспаля». То станавіўся няўважлівым да таго, што блытаў імёны дочак, Эму называў Ірай і наадварот, то раздражнёна цадзіў Ірме праз зубы «Адстань», а праз хвіліну прасіў прабачэння, абдымаў, цалаваў. І па-ранейшаму многа валэндаўся са сваім бункерам, нешта ўсталёўваў, штосьці ўпарадкоўваў. Неяк раніцай, прыкладна праз месяц пасля Варшавы, Літаў, прыгорбіўшыся, сядзеў на канапе, скроліў у планшэце. Ірма па сваёй звычцы нячутна падышла ззаду. Раптам ён засмяяўся такім смехам, што ў яе мурашкі па спіне пабеглі. Не разабраць, смех то быў ці плач. «Што? Што такое?» «Павіншуй мяне!» – смяяўся Літаў. «І сябе заадно! Той чалавек!» – паказаў на планшэт. «Ён такі эміграваў! Папрасіў палітычнага прытулку! Але дзе? Ва Украіне!» «І што цяпер?» «Не ведаю, нічога не ведаю. Хаця, — крыху астыў ён, — адзін плюс у гэтым ёсць. Як мінімум, нікуды не трэба пераязджаць». «І што цяпер?» «Ты памятаеш, што абяцала?» — сказаў ён і лёгенька націснуў ёй на кончык носа указальным пальцам. «Не задаваць лішніх пытанняў». Тыдні праз два пасля гэтага ён сабраўся ў чарговую дзелавую паездку, ці, як сам называў на стары манер, у камандзіроўку на ўсходняе Палессе. Мясцовы бізнесмен, нейкі Вадзім Асавец, стварыў у мястэчку дрэваапрацоўчае прадпрыемства. Невялікае, але якое атрымлівала стабільны прыбытак і ўжо другі год пастаўляла прадукцыю ў Еўропу. У прыватнасці, тэрасныя дошкі ў Англію і драўляныя дэкаратыўныя шырмы ў Германію. Акрамя таго, аказвала лясгасу паслугі па распрацоўцы дзялянак, за што атрымлівала лес кругляк. Вось гэтым лесам кругляком і зацікавілася кампанія Літава. Усё было дамоўлена па тэлефоне, заставалася толькі з'ездзіць на месца, падпісаць паперы. Раней жонка, збіраючы і праводзячы мужа ў дарогу, заўсёды казала: «Няўжо больш няма каму ехаць? Ужо ж не малады, можна і ў офісе пасядзець». А ён з усмешкай адказваў: «Ды я сам напрошваюся, такая магчымасць пабачыць новыя мясціны, не ўяўляеш, як гэта цікава». Цяпер Ірма нічога ўжо не пытала. Перад паездкай Літаў уважліва вывучыў па гугл-карце геаграфічнае размяшчэнне мястэчка, блізкасць да мяжы з Украінай, лясістая мясцовасць, зліццё дзвюх рэчак, Жылоні і Славечна, ды і да Прыпяці, шырокай і глыбокай у гэтым месцы перад упаданнем у Дняпро, недалёка. Ён застаўся вельмі задаволены. Ехаць было каля 5 гадзін. Стаяў пахмурны зімовы дзень, за акном пралятали белыя палі, шэра-белыя аднолькавыя плоцікі, праносіліся невялікія населеныя пункты, а вакол такіх гарадоў, як Бабруйск, Калінкавіч і Мазыр, былі аб'язныя. Камбінат размяшчаўся на ўездзе ў мястэчка побач з аўтатрасай, на занесеным снегам полі. Гаспадар камбіната чакаў Літава каля варот. Літаў за сваё жыццё нямала нагледзеўся гэтых тартакоў, лесапільняў, дрэваапрацоўчых фабрык і камбінатаў, а таксама іх заўсёды заклапочаных, дзелавых, як правіла, адзетых па-простаму, у зашмальцаваныя рабочыя спяцоў, ці ў што пад руку гаспадароў. Таму быў прыемна здзіўлены ўжо адным толькі знешнім выглядам гэтага асаўца. Скураная кароткая куртка, блакітныя вузкія джынсы, дужы, высокага росту, падцягнуты. Такую выпраўку толькі доўгае нашэнне формы дае. Нечым гэты асавец нават знешне нагадваў яго маскоўскага брата. Спакойны, без эмоцый твар, роўны, бубнявы, без інтанацый голас. І яшчэ дэталь, у яго, як у вужа, не міргалі вочы. Сур'ёзны, калі Літаў паспрабаваў пажартаваць, як часта ў такіх месцах рабіў, ну што, лес сякуць, грошы цякуць. А савец паглядзеў на яго сваім немігаючым позіркам і адказаў строга. Яшчэ ў 19 стагоддзі папярэджвалі мудрыя людзі: беражыце лясы, не будзе лясоў, усё загіне, без катастроф і войнаў. Вы філосаф? Лес сам па сабе нараджае філосафаў, ад амерыканца Тора да англічаніна Круза, ці не так? Парадаксальны вы чалавек. З аднаго боку самі ўдзельнічаеце, з другога шкадуеце. Я сябе ніколькі не апраўдваю, але раз ужо такая масавая высечка, дык лепш я, чым хто чужы, праўда? Калі ж вы маеце на ўвазе камбінат, паказаў асавец рукою, у мяне ўсё законна, дакументы ў парадку, я даю працу дзясяткам мясцовых людзей. Пайшлі аглядаць гаспадарку, цэхі, рамонтныя майстэрні, гудзенне станкоў і піларамы, пах свежай драўніны, кучы жоўтай тырсы і белых стружак на снезе. Тут стаяў закінуты будынак без вокон і без даху. Манатонна, як станок, гудзеў асавец. Адна сцяна нават развалілася, трэба было ўсё гэта аднавіць, горы смецця прыбраць, вадаём засыпаць. А цяпер самі бачыце, у нас ні адна трэсачка не выкідваецца. Закупілі дзялянку, спілавалі, стралявалі, прывезлі, высушылі, пастругалі. І вось табе профільны брус, страпілы балкі, блокхаус, вагонка, тэрасныя дошкі і дошкі на падлогу. Вы згодныя? Асабліва ўпіраў асавец на тое, што ў яго поўны цыкл, глыбокая перапрацоўка. Пачынаючы з таго, што мы паехалі ў лес, і канчаючы тым, што прадалі гатовую прадукцыю. Літаў заўважыў, што рабочыя на гэтым камбінаце нейкія дзіўныя, нейкія надта ўсе арганізаваныя, дружныя, як бы ўсе з адной сям'і, ціхія, ніхто не перакурвае. «А гэта адэпты мясцовай баптысцкай царквы», – сказаў асавец. «У мяне працуе прэсвітар, ён і падцягнуў сваіх. Я задаволены, Не спазняюцца, ніхто нічога не возьме сам, заўсёды папытаюць дазволу, ці не так. Трэба, каб у чалавека быў фундамент, каб ён у штосьці верыў. Чалавек без веры, як без стрыжня, яго пахіліць куды хочаш. Ён ідзе на працу, а яго запрасілі ў краму, ён пайшоў туды, ці не так. Чым больш слухаў яго літаў, тым больш весялеў. Ён ужо разумеў, хто перад ім. Класічны ідэальны зануда. Гэтая сур'ёзнасць, шчырасць, прыстойнасць, старамоднае праўдалюбства, гэтая запаволенасць рухаў, бубнення, канцылярская будова сказаў, гэтая звычка пад любую тэму падводзіць філасофскі, ці лепш сказаць псеўдафіласофскі базіс. На любое, нават самае нязначнае пытанне даваць грунтоўны, разгорнуты поўны адказ. Гэтае частае перапытванне, правільна, вы згодныя ці не так? І зноў само сабою напрошвалася параўнанне з маскоўскім братам, прычым цяпер літаў пераконваўся, што падобныя яны не толькі знешне, а і характарамі, з тою праўда розніцай, што ў асаўца абсалютна адсутнічала пачуццё гумару. Як чамусьці ва ўсіх гэтых дамарослых філосафаў? Заглянулі ў дамок вартаўніка, складзены з бярвення. Такімі захапляюцца ў інтэрнэт-супольнасцях аматары адзінокага адпачынку сярод дзікай прыроды. У сярэдзіне спальнае месца, тэлевізар, мікрахвалёвая печ, электрачайнік. Інтэрнэт нават ёсць, толькі слабы трафік, сувязь прападае. Нават мабільны не заўсёды ловіць у гэтых балацянках. Як бы пахваліўся асавец. А мо таму, што мяжа побач. Вы так лічыце? Не магу сцвярджаць, але дапускаю. Са мной падобнае было і не раз. Неўзабаве такія ў продаж пусцім. Вярнуўся ён да доміка. Тут нядаўна прыязджалі з Англіі, першай справай глядзелі бытоўкі. Іх цікавіць, дзе рабочыя абедаюць, пераапранаюцца, а потым ужо вырабы. Калі не спадабаецца побыт, яны нічога не купяць. Праўда ж? Дык то англічане, сказаў літаў. Што да мяне, прызнаюся шчыра, самае нецікавае дрэваапрацоўка. Не люблю гэтага шуму, паху, не кажу ўжо пра дзялянкі з харвестарамі і форвардерамі. Нейкая няёмкасць у такіх месцах, нібыты сведка забойства. Дадаў ён, заўважыўшы, што размова пра экалогію закранае нейкую струну ў асаўцы. Увогуле не люблю, калі нешта памірае, хай сабе і маўклівыя дрэвы. Трэба ўлічваць, што ў свеце поўна сапраўдных забойстваў чалавека чалавекам. Да таго ж няма вялікай розніцы, што рабіць з мёртвым целам пасля таго, як адбылося забойства, ці не так. А тут, паказаў асавец на заснежанае поле, хачу сквер пасадзіць. Скажыце, а як вам дазваляюць каля самай мяжы? Спытаў літаў. Яму не цярпелася хутчэй перайсці да таго, што яго цікавіла, і ён толькі вычэкваў зручнага моманту. Дык а мяжы па сутнасці яшчэ няма. Пакуль яна ўмоўная, апошнім часам, праўда, пачалі прыбіваць дрот да дрэваў пасярод лесу, і то не калючы, а гладкі. Што вы кажаце? Гэта не хуткая справа, гадоў на 10 яшчэ працы. Мясціны цяжкапраходныя, вялізныя плошчы густога лесу, балот, разгалінаваная сетка меліарацыйных каналаў, плюс больш за 100 кіламетраў па чарнобыльскай зоне. І што, вось так лёгка можна прайсці? Прайсці, гмыкнуў асавец. Мяжа – гэта не палоска на геаграфічнай карце. Ёсць жаданне, можна і танк працягнуць. Вы хочаце сказаць, можна знайсці чалавека, які змотаўся б, напрыклад, у Кіеў на гадзіну і вярнуўся назад? Дык так і робіцца. Раней украінцы хадзілі да нас па грыбы па ягады, мы да іх па цукеркі, а цяпер з двух бакоў цягаюць мяса, сала, цыгареты, паліва, аграхімію, мясцовы бізнес, ці не так? Скажыце, а як знайсці такіх лазутчыкаў? Спытаў Літаў. Пазнаёміцца, пагаварыць з імі. Ніколі не бачыў прафесійных кантрабандыстаў. Мне гэта трэба для маёй працы. Я не сказаў, хай вас не дзівіць. Я пішу навукова-гістарычную працу і вось збіраю матэрыял. Упершыню ў немігаючых вачах асаўца праявілася хоць нейкая эмоцыя, прынамсі цікавасць. «Вы творчы чалавек», – ці то спытаў, ці то констатаваў ён. Літаў схіліў галаву ў знак згоды. Зараз пачне расказваць сваю біяграфію, а скончыцца тым, што папросіць напісаць кнігу пра лясную прамысловасць, – падумаў ён. Але асавец больш да гэтай тэмы не вяртаўся. Нарэшце Тартак быў збольшага агледжаны, паехалі ў цэнтр мястэчка ў офіс лясгаса, які размяшчаўся ў пяціпавярховым будынку, адзіным такім высокім на плошчы. Ён быў кшталту мурашніка ці вулія. Шыльды сведчылі, што тут ёсць усё тое самае, як і ў вялікіх гарадах. Так дзеці імкнуцца быць падобнымі на дарослых. Гандлёвы цэнтр, рэстаран і кавярня-бар, аптэка і оптыка, цырульня і стаматалогія, рэдакцыя раёнкі, банк. З тарца адзін ганак вёў адразу ў дзве ўстановы – у аддзяленне пошты і аддзяленне міліцыі. Побач пад таўстенным, як баабаб, дрэвам незразумелай пароды з абрэзанымі галінамі стаяў газетны кіёск і банкамат. Далей за імі будынак аўтастанцыі з паўкруглымі акенцамі касаў. На ідэальна круглай плошчы з Леніным у цэнтры ляпіліся адна каля адной штук 10 фур з беларускімі, расійскімі, украінскімі і еўрасаюзаўскімі нумарамі. «Жвавае мястэчка!» – азіраючыся сказаў Літаў. «Міжнародная аўтатраса і чыгунка побач, да Овруча рукой падаць і да Кіева гадзіна язды. Я тут стаянку планую зрабіць для фур, а ў праекце пункт адпачынку для дальнабойшчыкаў. Будзе пакойчык, душ, так жа?» У лясгасе хутка аформілі, узгаднілі, падпісалі патрэбныя паперы, выйшлі зноў на плошчу. Літаў з намёкам паказаў на вывеску рэстаранчыка, толькі цяпер звярнуўшы ўвагу на назву «Раздолье». «Няўжо сапраўды рэстаран?» «І вельмі някепскі. Зойдзем?» «Не атрымаецца. Рамонт. Працуе толькі бар». «Вы не крыўдуйце», – сказаў асавец, калі заходзілі ў бар, – «што да сябе не запрашаю. Мой дом, мая халастяцкая крэпасць. Я аскет, нічога лішняга, а вы, відаць, любіце раскошу. З чаго вы ўзялі? Машына ў вас дарагая, а водзіце вы нядбайна, не шкадуеце яе. З чаго вы снова, калі разаб'ецца, не праблема купіць новую?» Сімпатычны правінцыйны бар, чыстенькі, селі на высокія крэслы, адкінуліся на спінкі. Літаў не мог не заўважыць, што асавец пачуваецца тут як дома. І на самой справе, дзе ж яму, халастяку, харчавацца. Заказалі кавы, літаў, акрамя таго, яшчэ мясцовых круасанаў і заварны эклер. Пакуль ён прагна набіваў рот духмяным круасанам, спечаным на тлустым сялянскім масле, асавец перайшоў такі да аповеду пра сябе. У яго была звычка, калі ён задумваўся, забіраць падбародак у кулак і глядзець сваім неміргаючым позіркам некуды ў прастору. Сам ён з Мінска, кватэра там, раней прыязджаў сюды толькі на лета, займаўся рыбалкай і паляваннем, а потым зусім пераехаў, купіў домік з садзікам. У горадзе стало цесна, горад мяне як бы сціскае, люблю прыроду, свабоду, праўда? Распачаў сваю справу каля 5 гадоў назад. Побач з домікам быў участак недзе 45 сотак, ён яго аформіў для вытворчых патрэб, правёў сілавую электралінію, зрабіў дакументы па экалогіі. На пачатку мясцовыя скептычна ставіліся да маіх намераў, цягнуў, нібы жаваў мачалку асавец, і ў Літава было адчуванне, што яму ў голас чытаюць раённую газету ці перакладныя навіны на БТ. Аднак я заняўся тэхнічным абсталяваннем цэха, па першым часе ніякай аддачы, толькі страты, жыў на адну пенсію. «Як пенсію?» — усклікнуў Літаў. «Пенсію адстаўніка? Яе можна атрымліваць ужо ў 45? Да пачатку свайго шляху ў бізнес я 15 гадоў працаваў у праваахоўчых структурах, прасцей у міліцыі, цяпер на заслужаным адпачынку. А вы глядаеце маладзей за мяне. І гэта пры тым, што магу выпіць і закурыць». Сціпла пахваліўся асавец. «Пры тым, — ён загнуў палец, — што многа хаджу і не стамляюся, — загнуў другі, — высочваю браканьера ў лесе і на вадзе, не дапускаю незаконныя высечкі, абшнырыў тут усе куткі і закавулкі, ведаю кожную сцежку». «Вы шчаслівы чалавек». «Я чалавек цвёрдых прынцыпаў. Прынцыпы я лічу самае галоўнае ў жыцці. У мяне абвостранае пачуццё справядлівасці. Кім і дзе я толькі не быў: у РУС, у МНС, у дэпартаменце аховы, нудна, пунктуальна, то загінаючы пальцы, то растапырваючы іх і пагладжваючы сябе па калене, расказваў асавец. І пераканаўся, што нідзе не любяць прынцыповых, такі я ўжо ўрадзіўся. Люблю парадак, не выношу хлусні, праз гэта цярплю ўсё жыццё, стаеш прычыны пацярпеў няўдачу на сямейным фронте. «Скажыце, — перабіў Літаў, — адно гэта? Толькі з-за бізнесу і з-за чароўнай прыроды вы сюды перабраліся?» «Не, не толькі». «Каханне?» — гулліва спытаў Літаў і нават за панібрата падміргнуў бабылю, але той застаўся сур'ёзны. «Угадалі», — сказаў ён, — «нягожа чалавеку аднаму векаваць. Надакучыла неўладкаванасць, пацягнула да сямейнай утульнасці. Ёсць у мяне на прыкмеце мая будучая другая палавінка, мясцовая ўдава. Нягоднік муж кінуў яе з маленькай дачкой, працуе ў раённай газеце тэхрэдам. Так атрымалася, што як толькі я ўбачыў яе, прыгожая? Не тое слова, прыгожая, разумная, сціплая, такіх цяпер няма, прынамсі ў Мінску не сустрэнеш. Вось чакаем, пакуль яе дачка скончыць школу, і тады афіцыйна аформім наш шлюбны саюз». Пасля утульнага святла, прыемных пахаў і гукаў кавярні плошча падалася непрыветнай, пахмурнай, туманнай. З нізкага неба цірушыўся нейкі ні снег, ні дождж, на тратуары ўжо стаялі калюжыны, а на газоне ўзбоч тратуара ў вачавіткі асядаў рыхлы брудны снег. Асавец закурыў, дым ад цыгарэты не развеяўся ў паветры, а застыў над ім, як воблачка ці німб. Рэдкія людзі раскрывалі парасоны, два хлопчыкі, абыякавыя да непагадзі і да ўсяго на свеце, з вялікімі, як гарбы, заплечнікамі прайшлі, стуліўшыся галовамі, на хаду гледзячы ў адзін смартфон. Але трэці іхні таварыш, які затрымаўся каля газетнага кіёска і цяпер даганяў іх, будучы паэт, абег плошчу вачыма і нібы зрабіў імгненны здымак, які назаўсёды адаб'ецца ў памяці. Гэтая плошча ў тумане, тоўстае скалечанае дрэва, дальнабойныя фуры, джып і двое мужчын каля яго. Літа ўжо развітаўся, сеў у машыну, як раптам, нібы успомніўшы нешта, вярнуўся і спытаў, ці не паможа яму асавец падшукаць востраў, не востраў, а па магчымасці больш-менш непралазны куток, пажадана акружаны вадой. Разумею, цяпер такое цяжка знайсці, але раптам вы паляўнічы, рыбак, ведаеце ўсё наваколле, і душа ў вас баліць за экалогію, уставіў літаў. Можна гэта? Усё можна ў межах чалавечага жыцця. Ёсць мясціны, амаль не кранутыя цывілізацыяй. Праўда, цяпер зіма, самі бачыце, якая. Цёплая, нікуды не ўлезеш, але вам, я так разумею, не гарыць можна вясной. Літаў адказаў, што нават летам не гарыць, тым больш яму трэба час, каб вырашыць адну важнейшую справу, а потым яшчэ знайсці патрэбных людзей. Вы падбіраеце да нечага людзей. Зноў ці то спытаў, ці то сцвердзіў асавец, скіраваўшы літаву ў жывот указальны палец. Творчых людзей, мякка ўдакладніў літаў, і не за бясплатна. І вам я ў сваю чаргу аддзячу, магу я вам чым памагчы. Асавец асцярожна патрэскаў у далонь сухім кашлем курыльшчыка. Яшчэ як можаце? Вы менавіта той, хто мне трэба. У мяне да вас таксама просьба ці хутчэй прапанова. Упэўнены, вас, як чалавека творчага, павінна гэта зацікавіць. Каб напісаў кнігу пра лясную прамысловасць. У думках дагаварыў за яго літаў, а ў голас паабяцаў: «Зраблю ўсё, што ў маіх сілах». На развітанне ён узяў з асаўца слова, што той улетку абавязкова пабывае ў яго ў гасцях. «Пагаворым, пап'ем гарбаты на тэрасе, доўга, па-маскоўску, у прыкуску, пазнаёміцеся з творчымі людзьмі, я бачу, вы сам чалавек творчы». «З задавальненнем прымаю вашу прапанову», – на сваёй казённа-драўлянай мове адказаў асавец. «Сяброў у мяне мала, пагаварыць асабліва няма з кім, акрамя маёй будучай другой палавінкі. Мяне чамусьці лічаць чалавекам занудным, нецікавым, хаця я, вы не памыліліся, ні чужой творчасці, з дзяцінства люблю чытаць». Толькі ніколі не запамінаю аўтараў. Ці не так?»